और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से और कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो।